राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 31 मई 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण भैया भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है तो मनुष्य दान में सफल करने के लिए केवल भगवान में शरण खोजो। ये भोग और रुपये ऐसे विमुख हो जाओ, आओ और मताओ। मैं नहीं कहता कि रुपये छोड़ दो, घर छोड़ दो, कुटुंब छोड़ दो, ये नहीं कहता। परंतु मनुष्य अपना केवल भगवान को मानो। सच्ची बात है, सच्ची सच्ची, वह कोई अपना नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ गए हैं, पक्के विरोधी परमार्थ गए हैं। दैगान को इनको मैं सहारा, सुनो तुम किसी की मत बात प्यारा। सेवा करो संसारी, ये अच्छा माने नहीं माने, विरोध भी करे तो अपनी सेवा करो, करते थे अपना अपना भगवान है, अपना सिवाय भगवान कोई नहीं है। भगवान के सिवाय कोई अपना नहीं, ये शरीर भी अपना नहीं है, मन अपना नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, अहंकार अपना नहीं है, ममता वगैरह अपना नहीं है, ये अपना नहीं है। तो ध्यान तो नहीं छूटे, ममता ना छूटे, अंदर नहीं छूटे तो भगवान से रोक रुको, भगवान के बारे अब सच्चे हृदय से प्रार्थना तो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल काल में वह कौन से जटी जाए। हूँ मन दो जाकू सदा सबके सुने पुकार, हूँ मन दो जाकू सदा वो सबके सुने पुकार, अज कीट पर लंबा भेजने भरता। सीधी सीधी शर्त बात है, अब मैंने नहीं हो सके तो रोको रे भगवान से, महाराज मेरे छोड़ता नहीं, मेरे छोड़ता नहीं, मेरा त्याग नहीं, मेरे छूटता नहीं, क्या करो आप छुटाओ भगवान। तो भगवान कहा बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात, अपना कोई नहीं है, बिना राम रघुनाथ भजन में कोई नहीं संगी। सच्चे हृदय से भगवान में शरणों के शरण जाओ, मैं से होता नहीं, या होता तो हो, होता तो कर दो, नहीं हो तो भगवान कह दो। बिल्कुल हृदय से करोगे भगवान नहीं बोले, सब कृष्ण ने पुकार बोलो ऐसे, और मैं क्या उपाय हुआ बहुत बढ़िया। अच्छे का बताओ हृदय से भगवान का हूं मैं ये मान करके वो करके कहो माया मेरे छोड़ता नहीं है छोड़ेगा लोग झूठी बात है भगवान ने कृपा से सब ठीक हो जाता है ये एकदम ठीक बात है आप निर्मल हो जाओगे शुद्ध हो जाओगे एकदम ये ऊपर कलंक है आपके लिए मैल लगाओ मैल ये आपके ऊपर मैल लगाओ ये मैल शुद्ध हो जाओ निर्मल हो जाओ स्वच्छ हो जाओ एकदम सब मैल उतर जाए शुद्ध हो जाओगे भगवान की कृपा भगवान काम थोड़ी आते माँ का दूध तो बेटे के काम आता है माँ के काम आता है इसे भगवान की शक्ति हमारा करता सास कृपा नहीं कृपा आघाती जिन्हें कृपा आघाती धापती नहीं कृपा तृप्त नहीं होती जैसे भगवान का स्वभाव है ना ऐसे कृपा का ही स्वभाव है उद्धार हो जाए उद्धार हो जाए मनुष्य लोभ में लगता है ना इसलिए भगवान का लोभ है